Wayena mane ye tani ngena Wayena mane ye kumannamu Nina tuwa makuta mambale ngena Wayena mbashuwa marabantu wa mbamu Amane ye kuminyinga ina mane ye kumannamu Ina mane ye kababa nina matama voko msedula Nina matama voko minternet Wayena selulara nyambala fala Nina internet nyantu wafiena Yeah.